Sasa mimi nina nasaha, kwa sababu wakati umekwenda. Nasaha zangu mimi zitakwenda kwake, nasaha zangu zitakwenda kwa wale waliomzunguka, nasaha zangu zitakwenda kwa mashekhe wanaoona kwamba Salim Ibrahim Barahiyani anaonewa na kudhulumiwa. Nasaha zangu zitakwenda kwa watu wengineo. Mimi ninachomuhusia ndugu huyu, kwanza amuogope Mola wake, falyattaqi Allah waliyaqul qawlan sadida, falyattaqi Allah waliyaqul qawlan sadida. Amuogope Allah subhanahu wa ta'ala na azungumze maneno ya sawasawa, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha waqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wayaghfir lakum dhunubakum waman yuti Allah wa rasulah faqad faza fawzan adhima. Enyi ambao mmeamini, enyi mlioamini, nyinyi muogopeni Allah na mseme maneno ya sawasawa, Allah atawatengenezea mambo yenu. Mpaka mwisho wa aya, aya mbili hizi katika sura Al-Ahzab. Lakini pia namuhusia muogope Allah na awe mkweli, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin, enyi ambao mmeamini muogopeni Allah na kuweni pamoja na wenye kusema kweli. Kufaulu kuko hapo, taqwallahi na kusema ukweli. Jambo jingine nataka kumwambia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alimpa izza, akampa na watu, akampa na kabuli, sio kwa sababu yeye ni Salim Ibrahim Barahiyani, si kwa sababu yeye ajua kuropoka sana, si kwa sababu yeye ana nguvu fulani, kwa sababu watu walikuwa wakipenda kile anachokilingania na kukithamini kile alichokilingania, wakaweka heshima, wakaweka wakati wao, juhudi zao, mali zao, wakidhani kwamba wakitarajia malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ukawa umefika katika kilele cha watu kukutukuza. Lakini ulipojaribu kupingana na haki, wale watu wote wa kweli ambao ulikuwa uko nao walikukimbia. Sio kwa sababu fulani na fulani kwamba watu wana chuki na wewe. La, Allah alishaingiza chuki katika nyoyo zao kwa sababu wewe ulivyokuwa. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hakika Allah hayabadili yale yaliyokuwa kwa watu mpaka watu wabadili yaliyomo ndani ya nafsi zao. Ulipobadilika watu wakakubadilikia, na Allah akayabadilisha mambo. Sio kwa sababu fulani ana chuki na wewe. Jiangalie mara mbili mbili kauli zako unazozitoa dhidi ya ulama, wanawachuoni wa ahli sunna wal jamaa, unawazungumza kwa lugha chafu za kejeli zilizojaa kinyaa, zimekosa adabu. Nafahamu kwamba luhumu ulama masmuma wa adatu Allah fi hatki astari muntaqisihim maaluma, nyama za ahlul ilmi na wanawachuoni ni zenye sumu. Kawaida ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kuwafedhehesha wale wenye kuvunja heshima zao, wale ada hiyo ya Allah na kaida hiyo inayo kufahamika. Pingine yanayokusibu sasa hivi katika mambo mbalimbali, hili ikawa ni katika sababu. Iangalie nafsi yako. Kadhalika pingine hii hali ya kufedheheshwa na mingineyo, bila shaka imekuja kwa sababu ya baghi na dhulma unayoifanya kwa watu. Nilisema hapa kuna mambo mengine ya kumahakamani, siwezi kuyazungumzia. Kuna mambo makubwa nitakuja kuyazungumza siku nyingine, siku nyingine mambo yatakapoisha. Mimi sitaki kuingilia vitu vya watu mahakamani nani, lakini taarifa ya kila kinachoendelea mimi niko nayo. Yeye ajue hivyo. Kwa hiyo hizi ni nasaha zangu kwake. Jambo jingine, aache dhulma, asiwadhulumu watu haki zao. Waqad khaba man hamala dhulma, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwa hakika ameruka patupu yule atakayebeba dhulma wa wadhulumu watu. Jiepushe na jambo hili. rudi katika hali ya usawa. Tumia neema alizokupa Allah subhanahu wa ta'ala. Amekupa madaraka kwa watu, amekupa mali, amekupa mambo mbali mbali. Hebu yatumia hayo katika kueneza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Udiriki umri wako. Miaka zaidi ya 60 makaribia 70 si kitu kidogo. Umri uliofikia hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakufika huko. Unakula bonus. Intabih. Al-ana anta fi al-khatt al-ahmar. Uko katika mstari mwekundu sasa. Pamoja na kwamba takijana anaweza kufa na fulani za kafa, lakini ushafika 60 na anakimbia 70 ndio a'maru ummati ma baina kam wa kam? 60 na 70. Wewe ndio kwanza una mambo ya vijana. Wewe mzee kijana, acha mambo hayo. Usiwadhulumu watu. Rudi katika mstari wa sawa sawa. Kuwa mkweli. Pingine yale mambo yote ya dhulma na mambo ambayo unaambiwa wewe, maana watukana na vijana kwenye ma Facebook huko na nini, waona kama vile utashinda. Wanakufanyia istizai wale kwa kuona kwamba wewe hamna kitu, hapana shekhi hapo. Hishma haipo tena. Na hishma inakuja kwa vile utakavyosimama katika jambo la dini. Usione ni kampeni, kampeni kuwafanya watu kampeni hakusaidii kitu. Wewe usije ukaona huu mkusanyiko uliokuja hapa ni mkusanyiko wa kikampeni. Usifikirie hivyo. Wewe umebeba vazi la ushekhi, fikiria kuna Allah jalla wa ala. Kwa hiyo hili ni jambo la kutafakari, dawa ya ikhlas. Warudishie watu haki zao. Sasa usitaki kuwapamba baadhi ya mashekhi ukawataja kwamba kama vile wewe uko nao. Hao mashekhi wenyewe wajua hauko nao. Nakupa mfano, mimi siku moja tulikusanyika katika kikao kilichofanyika Mombo. Wakakutanika mashekhe wengi wa Ansari Sunna hapa Tanzania. Mimi niliitwa kwenye kile kikao baada ya mizozo ya Barahiani. Nikaitwa pale. Waliongoza kikao walikuwa ni Sheikh Muharram Juma Doga na wengineo. Lakini mashekhe karibu wote unaojua wewe wanaoitwa Ansari Sunna, asilimia zaidi ya 80 walikuwepo pale. Barahiani nikagundua kwamba wengi walikuwa wanamcha Barahiani kwa sababu ya shari zake. Watu wakawa hawakuwa wazi kwenye kuzungumza. Mimi nikawa nazungumza kwa ujasiri mkubwa, kwa sababu mathalan anaweza kuzungumza shaka fulani jambo fulani, lakini jambo hilo anapolizungumza lisionyeshe kwamba yeye akakosea. Hapo hapo atasema ataanza kumuingilia siseme yule. Mimi utaratibu ule nikaukataa. Atuja sasa ngambe ukizungumza na mimi nazungumza. Nawaambia mashaka, huyu akisema na mimi nitasema. Sasa wewe itakuwa umenifanyia nini? Lakini wewe ukizungumza kama hutawachunga hawa wengine, mimi sitakuchunga wewe. Tulipotoka pale kwenye kile kikao, baada ya wale wengi tuliozungumza, ningekaa na mashehe kama watatu pembeni, anambia mafuta hapo hapo, spidi hiyo hiyo. Katutesa sana, huyu katutesa sana. Kuna mashehe kama mkawa pale kwenye kile kikao, wallahi wabillahi si wazuli. Huyu bwana katutesa sana, ajiona yeye ndio yeye tu. Wewe kanyaga hiyo hiyo kama ni 160 hapo hapo. Hamna break. Anaambia jamani, sio mimi peke yangu, sisi sote. Wenzake wachikizana upembeni. Unalo hilo leo, utabambana naye huyo, utamweza huyo. Sasa yeye afanya tashjili. Sasa anataja wa mashehe huko ili mradi apate kundi la kumuhami. Tafuta kundi. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Kusanyeni tu makundi yenu. Lakini kwa da'wa salafia ilipofikia Barahiani, huna uwezo nayo tena. Kwa hiyo mimi na sisi zangu, asidhanie kwamba anapambana na mtu fulani. Ajitathmini, kwa maana kwamba as-sa'idu man arafa qadra nafsihi. Mtu mwenye akili mwema ni yule anayejithamini, anayejua nafasi yake, kiwango cha nafasi ya nafsi yake, kwamba mimi hapa hawa watu wanitazamaje hapa. Ukajijua wewe kwenye daraja gani. Kuna mimi kwa sasa hivi bwana sikubaliki, naonekana tapeli tu. Basi acha wewe utapeli, rekebisha tabia yako, usishindane, utaathirika. Lakini pia nasaha zangu nazipeleka kwa wale waliomzunguka, kwa sababu kwenye hiki kitabu anaeleza kwamba waliomshajiisha ni watu wa familia yake. Siwataji mimi, nitakuwa naingilia katika mambo mengine, lakini amewataja yeye kwa majina, kwamba fulani fulani umu fulani umu fulani umu fulani, akawataja. nawaambia hivi, ninapomshauri wakati mwingine mzee huyu kwa umri aliofikia na hali aliyonayo, mshaurini ushauri mzuri, msimshajiishe kwenye jambo la batili kama hili. Humu amezua urongo mwingi, amewakashifu watu wakubwa katika hii dini, maulama, kwa urongo, amepindisha maneno ya wanawachuoni, na nyinyi ndio mliomshajiisha. Asema kila anaposikia uvivu waambie haya haya, endelea shehe, endelea. Watu wanaoje pepewa mpepea, ah shehe, endelea. Yeye katulia na ah sawa, nitawakomesha safari hii. Ah, miguu imevua, ah tukuchue kidogo, chuliwe miguu pale. Tunafanya masaji. Msifanye hivyo. Hizo ni saa zangu. Zimewapendeza ndio hizo, hazijawapendeza ndio hivyo. Msimunge mkono kwenye batil. Hamtamsaidia. Kumsaidia ni kumpunguzia ile hali aliyonayo sasa hivi, arudi kwa Mola wake. Arudi kwa Mola wake. Unatarajia nini baada ya wewe kufika miaka 60? Unatarajia nini baada ya hapo? Sasa vizuri ni wale watu wake wa karibu, familia, wawe wanamshauri ushauri mzuri, wamkataze wakati mwingine. Kama vile wanavyomkataza hata kula mandazi, ah shehe acha usile mandazi. Eh? Hata kula marosti, ah shehe usile marosti. Wakatazwa kula marosti ni wamkataza. Basi mkatazeni pia katika mambo haya ya dini. Anatumia vibaya redio yake, atukashifu sisi ya masalafu utwara. Anatumia vibaya mitandao, anatumia vibaya mimbari, anatukashifu sisi. Sana sana anatukashifu. Mpaka kuna kijana mmoja huko Digo, ni katika watu wa jimbo, sio nani wa jimbo, anasema huyu bwana yani huyu eh umdiru. Sisi hapa watu wanazungumza mambo ya sunna, mambo ya sio mwezi na nini, watu mambo watu wanaelewa sasa hivi. Didaja. Huyu ni nini mzee huyu? Mpaka watu wako pia wamekuchoka. Sasa nyinyi mliomzunguka nyinyi, hebu mpeni tathmini ya sawa sawa. Lisanak la tadhkur uyuba an-nas fakulluka auratun walin-nas al-sunu. Maneno yanasibishwa na al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Huo ulimi wako huo, usitaki kutaja aibu za watu, wewe wote ni aibu na watu wana ndimi. Mwambieni hivyo, wale vijana watakuadhiri, watakueleza maneno yako, ujaraka wa bujaraka, alafu utaleta matatizo hapa. Unanielewa? Kwa hiyo wamnasihi vizuri mtu wao, na wala wasimtetee kwenye batili yake, wasisimame kutaka kumtetea kwenye batili yake, wamzuie kama alivyoamrisha wao Mtume sallallahu alayhi wasallam, unsur akhaka zaliman au madhluma, mnusuru ndugu yako hali ya kuwa ni mwenye kudhulumu au mwenye kudhulumiwa. Akaambiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, sasa huyu ni mwenye kudhulumiwa, tutamnusuru. Je, huyu aliyedhulumu tutamnusuru vipi? Sema Mtume sallallahu alayhi wasallam, mtamzuia yeye asifanye dhulma. Ndio mtakuwa mmemsaidia hapo, mtakuwa mmemtetea. Lakini nawaambieni, lau kama mtakusanyika nyote, familia, ukoo, nani nani, msimame dhidi ya dawa hii, mtaanguka. Hamtaweza, wallahi hamtaweza, biidhnillahi alkarim. Hizi nasaha zangu kwenu. Wale waliomzunguka, hebu wamwogope Allah subhanahu wa ta'ala. Wafuasi wale, watu wake wa karibu, wanaonyesha na kuonyesha kibri fulani, kwamba wajuana na mkubwa fulani, wamjuana mkubwa yule, tutafanya hivi, tutafanya vile. Hebu mwogopeni Mola wenu. Kama mmekusanyika kukeyea kwa ajili ya maslahi, hayo maslahi hayatawasaidia chochote. Dawa katika marakizi zenu na misikiti yenu imezorota. Kwa mfano, kuna kipindi hapa mashia walikuja juu katika mji huu, mambo ya Muharram wapi na huku, misikiti iko kimya, misikiti kimya kabisa, hakuna dawa. Mpaka baadhi ya watu wakaona, kwani tusiwaite wale watu wapongwe, wakaja wakazungumza ile misikiti. Ah, majadida o ataki, sisi hatutaki kufanya dawa na wewe, lakini wenzako wana, nyinyi mko kimya, hamzungumzi, na wanazungumza hawaeleweki. Mwakodisha watu kutoka huko wajawasifia, shekhe mwadilifu. Mtu asema, kuna kijana mmoja hata juzi alisimama hapa amtakaza shekhe, shekhe ana shida kabisa, shekhe ana shida, ni mtu ana bidii kubwa katika murtazik. Hadha murtazik ndio alikuja pale na kumtetea shekhe bara yeye, nasifika uweza ukaeleza kwa watu mpaka wakaelewa kinakoja, kwamba sasa bara yani ni mtu safi, hana matatizo. utawaeleza nini sasa? Si labda utawadanganya wale wasiojua. Sasa watu wakujua, wameishi na wewe, wamekaa na wewe, alafu aje mtu mwingine huko kutoka kijijini au kutoka milimani asema huyu shekhe ana juhudi kubwa, kajitahidi. Watakuelewa vipi hawa? Na wenzako waishi naye. Sasa hawa watu waliomzunguka hawa, kuna watu mpaka leo, si nyinyi mwasema kuna sunna watu watakiwa kuteremsha suruali zao, kupandisha suruali zao, wafunge ndevu. Kuna watu mpaka leo ni watu wake wa karibu, ni watu wa kuburuza mabuga mpaka leo. Na hii kuna watu mukhalafa kashawatundika, na wengine wananyoa ndevu. Sasa mbona hawa watundiki hawa? Miaka nenda miaka rudi huko, na wana nini hawa? Kumbe chama chao kimoja. Leo mimi sitawataja wao, waendelee tu, lakini nawaambia, najua nyinyi mniogopi mimi, na mimi pia siwaogopi. Hatuogopani, sio? Lakini nyinyi endeleeni kushirikiana na yeye katika kujenga matusi, nishirikiane na yeye katika kupanga njama za kuleta vurugu katika misikiti ya watu na kwenye vituo vya watu. Pangeni njama hizo, shirikiane na yeye, lakini mjue kwamba tarehe itawaandika kwa ubaya. Siwatishi mimi, kumbukeni tu hilo, likae kwenye akili zenu. Na kuna watu wanajua kwamba huyu mtu si mzuri, lakini tusubiri afe. Mtakufa nyinyi pengine mkamwacha huyo, alafu utakwenda kusema nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Si kila anayeumwa bwana afa kwanza. Wa kam min sahihin mata bighairi illa wa kam min saqimin asha hina min ad-dahri. Ni wazima wangapi bwana wamekufa pasi na maradhi, ghafla tukashakufa ajali mara hivi. Wa kam min sahihin mata bighairi illa wa kam min saqimin asha hina min ad-dahri. Ni wagonjwa wangapi bwana wameishi miaka na miaka hawafi? Nyinyi mwaisha tu ukoo waisha, abaki yeye. Wangapi? Sasa usiseme kwamba tutarajia kwamba msifanye hivyo. Mnasihini katika jambo la haki, kaeni naye kwa kumnasihi katika haki. Bwana, jambo hili acha shekhe, hili jambo sio zuri shekhe, jambo hili sio sawa. Hiyo ndio mtu anakuwa na hivyo ndivyo anavyoishi na wenzake, wale watu wako karibu, wale ndio watu kukunasihi wewe, shekhe usifanye hivi, usifanye vile, jambo hili aibu, jambo hili litakuletea hivi. Lazima uwe na washauri. Almu'minu mir'atu akhihi, muislamu ni kioo kwa ndugu yake. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah asema almu'minu lilmu'min kalyadain taghsilu ihdahuma al-ukhra. Mu'min kwa mu'min kama mikono miwili, mkono huu mmoja unaosha mkono mwingine, inaoshana hii. Kwa ushakuwa na wenzako, wale ndio washauri wako, kwa kushauri kwa vizuri. Sasa tusifanye hili, tusimdhulumu huyu. Ah shekhe, tusiende mahakamani kwanza, ili jambo mtuliache. Usitoe hiki kitabu kitaleta tabu hiki. Hawa vijana hawa bwana, wao wana hoja hawa, watakusema shekhe, acha hiki kitabu, usitoe. Muwe mamnasihi, na hilo ndio jambo la sawa, msiangalie maslahi tu. Pia na vile vile mshaurini, muangalie hali ya miji na ilmu katika miji, msiangalie miradi tu kwa sababu kuna maslahi hapo, msiangalie hilo. Sitasema sana hapa kwa sababu kuna baadhi yao wametuma salamu kabisa, kutuma watu, bwana mwambie shehe asitutaje sisi, hatuko pamoja na yeye bwana. Kuna watu wametuma salamu katika watu wake, sisi hatuko pamoja na yeye, tumuwafiki bwana, sikuwe usijitutaje bwana. Kwa hiyo mimi kwa hilo tu nitawachunga wao, lakini ilikuwa nina maneno mazito. Mimi nilikuwa niko tayari kuandikiwa barua ya milioni 500 alafu nishindwe kulipa, anifunge jela potelia mbali. Lakini kaona sasa hawa watu kumbe washajua huyu mtu ukoje, na ni wastiri hawa, wacha tuwastiri, mimi nenda na yeye tu. Sasa haya niliyosema ni tone katika mafuriko, kuna mambo mengi. Nampa muda yeye na mashekhe aliowapanga kwamba waje nijibu mimi, yeye na mashekhe aliowapanga kujibishana. Kama ataendeleza maneno ya udaku, mimi sitaingia naye katika mazungumzo. Tuna faida ya watu tuliowasomesha, kuna watu wengi tu wa kumjibu, wengi wengi kwa wazuri. Bwana, niacheni kwanza, niacheni mimi niseme, anaweza kujibiwa hata na watu 100, kila mmoja akamnyofoa upande wake. Sisi tukaendelea na mambo mengine, tuna mambo muhimu tu ya kuelezea. Kama ataleta hoja za kielimu, mimi nitarudi tena katika uwanja huu insha Allah. panapo uhai na majaliwa. Nitarudi tena katika uwanja huu. Mnanielewa? Kama ataleta hoja za kielimu. Na hao wanataka kumtetea, waje pia watujibu kuhusu milioni 200 zimekwenda wapi? Watuelezee, je, ni halali kumtetea mtu anayedai riba? Je, ni halali kumtetea mtu anayesema urongo na kuwatuhumu maulama? Simwasema kwamba Barahiani watu bwana, nimeona wanamtukana tu Barahiani. Wanamtukana tu bwana Barahiani, hawana hoja zozote. Sasa na Barahiani anawatukana tu ahlul ilm. Hana hoja zozote. Wasemaje? Na je, mtu anawatukana maulama wa ahli sunna, nini hukumu yake? Bado atabaki ni katika ahli sunna? Kwa hiyo yale yote tuliyouliza maswali na haya ninayoongezea, muyaeleze. Kama mambo mengine mtayaleta bla bla, mimi sina wakati wa kufanya hivyo. Wallahi sina. Tuna watu bado tuna mambo nao. Mimi nina jambo la kila Jumatano na Alhamisi na Abu Eid. Na tunakwenda tumesema nampa miaka miwili kwanza. Tutakwenda naye. Bado tunazungumza uwahabi, nishamazungumza. Mmezungumza masala ikhtilafu na matali. Na sasa nimebakisha mambo ya Arafa. Ni wewe tu umeingia katikati hapa. Umeingia kwenye barabara, kwenye treni, njia railway, kwenye reli. Umeelewa? Umekaa kwenye reli mwenyewe. Barayana tushughulishi. Mimi niliwaambia siku za nyuma kwamba mimi nina faili lake. Nikifika na nachomoa tu pap, ninakuja kukaa na kusema. Mimi sishughuliki naye. Kwa sababu tangu maneno yale nimeyazungumza miaka 14 na 15 pia, Barahiani hajajibu. Hajajibu. Na mtamsikia. Atajibu. Si mnanielewa? Haya, hao mashehe wakae mama. Wasema baadhi ya watu kwamba wewe umelelewa katika kituo cha mayatima. Je, ni kweli? Kituo cha mayatima kipi sasa? Eh? Sijajua. Anakusudia wapi? Labda ndivyo unapodanganya na Barahiani. Nasema hivi, labda ndivyo wanavyodanganywa na shehe wao. Kwamba kwanza yule tumemlea wenyewe kituo cha yatima. Ajabu kabisa. Na wao walikuja kuzika. Haya maneno ya uongo eh. Haya ni ukweli. Sema baadhi wanasema kwamba umesomeshwa na taasisi ya Answari ikaamua kukupeleka nje kuongeza elimu. Hiyo ni kweli? Hata hebu niambie, ni mtu gani aliyepelekwa nje na taasisi ya Answari? Kwani taasisi ya Answari ina utaratibu ya kuwapeleka watu nje kusoma? Nani? Hebu nitajie. Sijui jana na juzi. Kwa ufupi ni kwamba haya pia ni maneno ya urongo. Sijajua nje wapi, kwa sababu nje ya nchi hii imo Kenya, sio wao walinipeleka. Si ndio hivyo? Wala sikupita na shahada zao. Alhamdulillah, mzee wangu amenisimamia kwa kiasi kikubwa sana kwenye kusoma, na Allah amlipe kila kheri, na iwe ni sababu ya yeye kuondoshiwa adhabu ya kabri na adhabu nar, na amwingize Allah katika aljanna. Amefanya kazi kubwa katika kuhakikisha nasoma kwa mali na hali na kunitia moyo. Sheikh kueleza katika historia yangu, wakati niko Yaman nikamwambia mzee, bwana huku hali ni ngumu sana. Nimemwandikia barua na barua niko nazo. Kwa hiyo mimi bwana, kuna hivi na hivi, nilikuwa nimepanga nikae miaka mingi, lakini nitakaa muda mfupi kwa sababu hapa hali ya maisha hivi. Anaambia baki huko huko. Pia kaandika barua, baki huko huko, huku usije. Soma. Hakuna mambo ya hali mbaya, hali nzuri, wewe endelea kusoma. Katika jambo jingine niwaambie, siku moja niliwahi kulizungumza. Nawaambia watu pembeni pembeni. Mimi wakati nikisoma hapa Tanga, baba yangu mimi alinifungulia account ya benki MBC miaka ile. Akaniwekea pesa nyingi za kutosha. Mimi nilikuwa nasoma lakini nakuna utilimu. Unanielewa sio? Hizo pesa nimekuwekea za kula tu. Ukitaka nguo sema, ukitaka vitabu sema. Mpaka mimi naondoka pale Mashamsia, account yangu bado iko imejaa. Nilikuwa kila baada ya wiki mbili ndachukua shilingi 1,700. Ndio nazotumia hizo. Kwa sababu kila siku nakula shilingi 150, 130 kwa siku. Unanielewa? vitabu naandika orodha nataka hiki hiki hiki hiki mzee akija niletee. Kwa hiyo sikusimamiwa na taasisi. Hivyo hivyo nimekwenda Yemen katika hali hiyo. Hakuna taasisi ilinipeleka. Kuna watu alhamdulillah Allah walipe kila khairi niliunganishwa nao alhamdulillah wakajituletea Dar es Salaam. Nikasafiri kwenda Yemen. Nimekwenda Saudia kwa kupata minha. Saudia hawana kwamba eti mtu fulani akupeleke, hakuna kupelekwa. Ni kuomba wapeleke viti vyako na viti vyangu, mimi ni vya Mahdi Kisauni Islami, nimevipeleka, wamevipokea, nimefanya interview pale Madina, Jamia Islamia pale. Ummul Qura, alhamdulillah nikapata nafasi mbili mimi. Nikapata nafasi ya Ummul Qura Makkah, nikapata nafasi ya Jamia Islamia Madina. Zote zimekuja kwa wakati mmoja. Nikachagua Jamia Islamia Madina. Sikupelekwa na taasisi. Nafahamika eh? Anasema inasemekana uliporudi masomoni ulianza kuradi taasisi. Sheikh Salim Barahiani alikupa ofisi ukakataa kwenda. Barahiani ampa mtu ofisi. Ukaendelea kuiradi taasisi. Taasisi ipi? Mimi niliporudi kutoka Saudia. Tayari kashaanza anza maneno, akawa anamtuma bwana mzee Abdallah Hanini, Allah muhifadhi, kwamba huyu bwana akakae akasomeshe Mahdi Mshafi. Lakini kashaanza maneno, na hapo akizungumza mzee Abdallah anambia, "Taibu, wajua hawa mashehe wa kidigo hawa?" Anamwambia mzee Abdallah. Mzee Abdallah anasimulia Barayani, vipi, mbona anazungumza maneno yale? Ana nini? Ngamba yule ana matatizo, lakini utaelewa. Nitakwambia mimi. Sikuwa simwambii mtu ile matatizo yake, nataka nimzungumze naye mwenyewe. Kwa hiyo historia ndio hii niliyohitaja hapa, kwamba yeye ndiye alianza masala ya hudud, akaanza masala ya picha, si masala gani, atakulazimisha lazima sisi tuwe na sheikh annena tumsikilize yeye. Sisi hatuwezi kumsikiliza yeye mwenyewe kusoma mwenyewe kwa bambanya bambanya. Mimi nikae msisi Barayani tuifuatwe. Mimi na matatizo kweli. Hapa kuna watu wanasema tumuomba Sheikh Abdallah Ahmed azungumze japo kidogo. Ujumbe umefika. Unatushauri nini sisi wanafunzi wa Mahdi Imam Shafi kuhusu Sheikh huyu Barahiani? Nasaha hizi pia nitakazozitoa sasa hivi zitawaenea nyinyi wanafunzi. Kwa sababu mnaonekana wanafunzi wa Mahdi Imam Shafi pamoja na walimu wenu ni katika ambao mnasimama kuipiga vita dawa salafia. Baadhi yenu wanafanya namna hiyo kwa maneno na vitendo na kujenga uadui dhidi ya daawa hii kwa maslahi tu ya kumridhisha mdiru. Na kitu ajua sisi kwamba wengi katika nyinyi hamuwafiki, na ndio maana katika mambo analalamikia, mbona vijana tawasomesha alafu wakitoka hapo ndio kwa majadida? Yani nyinyi mkitoka pale sasa, badala ya kuipigania daawa hiyo ya Ansari Sunna ya Barahiani, mwawa pamoja na sisi sasa. Kwa maana kama pale mpo tumejiegesha namna hii, hapa nikimaliza tu mimi siko pamoja na wao. Hili jambo yeye huwa analalamikia pia, lakini hajui amekosea wapi. Hajui amekosea. Na tunajua kwamba vijana wengi mko hapo masomo, na darasa nyingi zinazotolewa Pongwe, zinazotolewa Mombasa, lakini Sheikh Abu Hashim, lakini Sheikh Abdallah, Allah wahifadhi, na mashekhe wa kisalafi mbali mbali, nyinyi mzisikilize. Tunajua hivyo kwamba hizi rududi zote zinazoendelea mnazo, mwazisikiliza na mwapata faida, na hampati faida yoyote kutoka kwa Barahiani zaidi ya kuwa atoa amri tufanya hivi, fanya vile, fanya hivi. Ana jambo lake, ndio atakuja Mahdi Imam Shafi kufanya muhadhara awashajiishe nyinyi ili muwe dhidi ya hida. Ninachowanasihi, msimkubalie katika mawazo yake, mtafeli. Na nyinyi msiwe shehe kama yule. Ule si ushekhe ule. Nyinyi kama ni maduati, msiwe kama yule. Yule si daia. Ukimwiga shekhe yule, manake shekhe huigwa, watu wakafuata nyendo zao. Na ndio maana as-salaf, wanawachuoni na wanafunzi wa tulabu ilmi katika wakati wa salaf, walikuwa wanapokwenda kwa shekhe, kwanza wanaangalia tabia zake na mwenendo wake, wanajifunza kwake, huyu shekhe anafaa kusoma kwake kwa sababu nitapata malezi hapa. Haina maana kwamba shekhe hakosei, lakini watu huangalia makosa ya aina gani na yanatokana na nini na kwa kiwango gani. Kwa hiyo watu walikuwa wakijifunza kutoka kwa mashehe zao na kujifunza tabia na ilmu, na watu walikuwa wakijifunza ilmu na tabia kabla ya ilmu. Sasa wewe kama ikiwa waiga tabia za barahiani utafeli katika da'wa yako. Soma, lakini pia tunawanasihi msisome kwa mahizbi, msisome kwa mahizbi au hizbiyun, la khaira fihim, hawana khairi watu wa namna hiyo. Tayibu, hapa pana shahada. Hiyo shahada kama kadi la hospitali tu, haikusaidii chochote. Sasa utakwenda hapo South Sudan, South Sudan kuna kusoma, lakini cheti, cheti cha kupeleka wapi cheti hicho? Leo kuna wanafunzi wangapi wanaosoma Pongwe Markazi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, hakuna vyeti kwa kujamii Islamia, kwa Umul Qura, kwa watu wanaosoma wangapi? Acheni mambo kama hayo, fikia vyeti, vyeti, vyeti, vyeti, cheti cha kufanya. Hatusemi ni haramu, lakini usikubali kuuza dini yako ukakaa kwa watu wa batil eti kwa sababu ya cheti au kwa sababu eti wasomeshwa bure. Hata Shia wasomeshwa bure na walipa wanafunzi, utakwenda? Na usiende. Kwa hiyo mimi nasaha zangu kwenu, msiwe kama shehe yule, na kwa Uislamu wote kwa ujumla, na wanasihi kwamba tuipiganie dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kiasi cha uwezo wetu, ili tupate fadhila na kheri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na tusikubali kuchezewa na kupelekwa na mashekhe wa aina hii. Na tukazungumza, tusikubali kuzungumza kila neno ambayo tulisikia tu. Mashekhe wa aina hii ni wa kupuuzwa. Kuna baadhi ya watu wao huwa wa mashekhe kama hawa huwa wanawatetea. Sasa shekhe kafanya hivi, kafanya hivi, siwangika. Nasema hivi, mimi siwezi kukaa na barayani. Watafuteni mashekhe wengine, oo, wakae naye wamnasihi. Sio mimi, mimi nishamalizana naye siku nyingi. Arudi katika mstari wa sawasawa, arekebishe na atengeneze alichokiharibu, nitakuwa pamoja naye. Tena atakuwa ndo mkubwa kwangu atuongoze. Kwamba wewe sasa ndio bosi, kaa hapo juu. Sisi tuko nyuma yako. Baada ya kuwa mitahassan amekuwa sawa sawa kabisa. Na hilo si kubwa kwa Allah, aamue tukurudi katika mstari wa sawasawa. Lakini hivyo alivyo, hata siku moja hilo jambo litawezekana. Kwa hiyo mimi yale mengi niliyoyaacha, ninaacha kwa akiba, akiba ya maneno. Nataka nimpishe hapa Sheikh Abdullah Humaid Abu al-Khattab hafidhahullah ta'ala, kama ana chochote aseme. Kuna nasaha nitaka kuzitoa kwa mashekhe, niliwaruka kidogo. Kikawaida tunajua kuna mashekhe na wao wanajinasibisha na sunna, na wengine wanajinasibisha na da'wa salafia, wana maneno maneno wakipita mitaani huko wakizungumza, mara mtaani huyu, mara mtaani huyu. Sisi tunawaambia kwamba pia wamwogope Allah subhanahu wa ta'ala, na wachukui mazingatio kwa mwenzao huyu, wazipate ibra kwa huyu mwenzao, na wao mashekhe wawe katika ushekhe wao, katika uhalisia. Umma unahitajia watu wa kuelimisha katika misingi iliyo sawasawa, wajitahidi kutoa ilmu madarasani, misikitini, kwa mihadhara na durusi, kwa kusomesha vitabu vya ilmu, lakini pia wainusuru da'wa ya haki, na waache maneno maneno. Nawaambia tena, katika mashekhe ambaye anaona kwamba haya tunayozungumza, barahiani anaonewa na haya tunayozungumza yako kinyume na haki, twampa ruhusa atafute mimbari na yeye azungumze, au aandike kitabu kama alichoandika barahiani, kama ni haki, kama alivyosema shekhani Sheikh al-Fauzani, watuletee sisi mikhalafa ya Sheikh Muhammad Amani al-Jami. Ile ilikuwa katika haki tutaikubali, lakini hatukubali porojo. Kwa na wao kama kuna vitu wanavyoona haviko sawa, badala ya kupita huko mitaani na barabarani kuzungumza kichini chini, hebu na wao wajitokeze wazungumze. Kama ni ya haki, wallahi tutawaunga mkono, lakini mkizungumza maneno ya batil, basi mkubali na nyinyi kukosolewa, lakini kwa mujibu wa lugha mtakazozitumia. Sisi tunaendana na mtu vile alivyo, unanielewa? Vile utakavyokuja, sisi ndivyo tutakavyokupokea. Kwa hiyo kama una hoja, una maneno yoyote unataka kuyazungumza ili watu wapate faida, hii dini si miliki ya mtu. Toa hoja zako kwenye mimbar, rekodi, eneza. Toa hoja zako kwenye darasa, kosoa, fanya hivi, fanya vile, toa. Wewe si shekhe, fanya hivyo. Lakini usizungumze kichini chini. Kwa maneno kama ni ya haki, sisi tutakuunga mkono kwamba alichokisema ni kweli na sisi tumekosea hapa. Lakini kama maneno ya batil na anahitaji kusawazishwa, basi mlikubali hilo na nyinyi mkosolewe. Kadhalika tunawanasihi wale vijana ambao walishawahi kwenda kusoma nje Saudi Arabia na sehemu nyingine, na wakafahamu manhaji sahihi ya haki, na wakafahamu kwamba huyu mzee hayuko sawa, hebu waache kufanya takhdhil kwa ndugu zao ahli sunnah wal jamaa, wakajifanya wako neutral huku na huku, wataka kuwaridhisha hawa na hawa, kija huku jua na sawa jua mimi na waache, waache jambo hili mara moja, hilo halitawasaidia. Usimame katika mstari wa haki na katika kuinusuru haki, si kwa ajili ya kumridhisha mtu fulani, bali kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na ndani yake kuna al-izza. Hizi ni nasaha zangu kwa hawa mashekhe, wawe katika sura ya ushekhe wao maadamu wao wamesoma na ni maduati, basi wawe katika msimamo kama maduati, wasifuate nyendo mbovu za Salim Ibrahim Barahiyani, hawatafanikiwa katika da'awa yao. Mimi nasaha zangu ni hizo kwao, lakini pia nawaombea dua kama alivyoomba shekhe wetu Sheikh Abu Hashim. Ewe Allah, kwa wale ambao wako katika nje ya njia ya sawasawa na wao wenyewe wakawa wanadhania wao katika sawa, basi warudishe ya Allah katika njia ya sawa. Na yule ambaye hayuko katika njia ya sawa na akawa ajua kwamba hayuko katika njia ya sawa na akawa anaipiga vita njia ya sawa, ya Rabbi, tukinge sisi na shari zake, tukinge naye na shari zake, na tuepushe na uadui wake. Kwa hiyo jambo kubwa ni kuombeana dua, Allah atuhifadhi, na sisi ambao tumesimama kulilingania hili, basi pale tunapoteleza, Allah atusamehe na atupe nafasi ya kuweza kulidiriki tulilokosea, kurekebisha kwamba jamani, juzi nilisema hivi lakini kwa ni makosa, sawa ni hivi. Atupe ujasiri wa kufanya hivyo na kuwa na thabati katika da'awa hii mpaka tupumzie mwisho, tukutana na yeye, iwe ni lengo kulieneza jambo la dini yake subhanahu wa ta'ala. Kwetu tuondoke hapa kwa amani kabisa, kila mmoja arudi zake nyumbani kwa usalama. Baada ya kuswali salatu al-isha, watu wote watawanyike kwa utaratibu kabisa, kila mmoja alikuja na pikipiki yake, basi awashe pikipiki ndio kidogo aondoke, mpaka atakapofika huko mbele atajua yeye mwenyewe. Sasa mwenye gari yake ni kutembea kwa miguu, hivyo hivyo kila mmoja aondoke katika hali ya amani na usalama kabisa, bila ya maneno yoyote wala vurugu yoyote. Lakini insha Allah, kama kuna mabadiliko yoyote, mitandao hii iko, mtatajiwa kwamba bwana, kutakuwa na muhadhara mara nyingine, ima ni hapa Masjid Imam au Sheikh Ibn Baz hapa Mtimkavu, au mahali pingine popote, mtaelezwa na insha Allah tutafanya hivyo. Lakini kama hakuna mabadiliko yote, darasa za kawaida, basi zitaendelea darasa zetu kama kawaida. Kwa leo tumemaliza, tunamshukuru Allah Jalla wa Ala kwa hilo, na pia tunawashukuru na nyinyi kwa kuhudhuria, kwa kujitokeza kwenu kwa wingi. Allah ajalie kwamba haya mliyofanya yawe katika mizani ya mema yenu, na muwe mmejifunza yale ya kheri ili muyafuate, na yale mabaya ili muyaepuke. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.